en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heer af in de wolk en sprak tot hen, afzonderende van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen, die oudsten, en het geschied al de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Maar 2 mannen waren in het leger overgebleven, des ene naam was Eldad en des andere naam Medad, en die geest rustte op hen, want zij waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren, en zij profeteerden in het leger. Toen liep een jongen heen en boodschapte Mozes en zeide Eldad en Medad profeteren in het leger. En Josia, de zoon van Nun, liet de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezene jongelingen, antwoorden en zeide, mijn heer Mozes verbiedt hen. Doch Mozes zeide tot hem, zijt gij voor mij ijverende, of al het volk des heren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven. Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israël. Toen voer een wind uit van de Heere en raapte kwakkels van de zee en strooide ze in het bij het leger, omtrent een dagreize herwaarts en omtrent een dagreize derwaarts rondom het leger. En zij waren omtrent 2 ellen boven de aarde. Toen maakte zij het volk op die gehele dag en de gangse nacht en de gangse andere dag en verzamelden de kwakkels. Die het minst had 10 homers verzameld en zij spreiden ze voor zich van elkander rondom het leger. Dat vlees was nog tussen hun tanden eer het gekauwd was. Zo ontstak de toren des Heeren tegen het volk en de Heere sloeg het volk met een zeer grote plaag. Daarom heette men de naam derzelfde plaats Kibrot Taava, want daar begroeven zij het volk dat belust was geweest. En van Kibrot Taava verreisde het volk naar Hazeroth en zij bleven in Hazeroth. Tot zo. Laten we trachten de aangezicht des Heeren te zoeken. Aanbiddenswaardig, volzalig en heilig verbondsgod in de hemel. Wanneer we aan de morgen van uw heilige dag weer bij elkaar mogen komen, om samen uw aangezicht te zoeken, dat aan de bede van uw knecht in onze harten mogen leven, verberg uw aangezicht niet voor mij, want dan is mij bange. Want uw vriendelijk aangezicht alleen heeft vrolijkheid en licht. Allen oprechte harten, den troost verspreid in smarten. Maar de verberging van uw aangezicht heeft duisternis en donkerheid en hardheid en koud. Want dat zijn we van onszelf. En we kunnen alleen maar verwarmd worden door uw goddelijke liefde. Anders blijven we die we zijn. En daarom smeken we van u of u die genade wilt schenken in onze ziel. Dat we tot u getrokken zouden worden. En dat de bedekselen weggenomen zouden worden van voor onze ogen. Opdat we bestraald mogen worden met het zalige licht des levens. En met de geest des levens dat die in onze ziel mogen komen. En met onweerstaan. Kracht van de geest des gebeds, dat die in ons hart mogen zuchten met onuitsprekelijke zuchtingen, omdat we niet weten te bidden gelijk het behoort. Hoewel dat onze noden zo groot en zo veel zijn, want het zijn noden voor de tijd en noden voor de eeuwigheid. Evenwel kunnen we ze toch u niet voorleggen en met een gelovige kinderlijke vertrouwen dat u verhoren zult. Want dat is toch ook de gave van de Heilige Geest. Niets hebben we van ons dan hetgeen wat niet deugt. Maar gij zou het toch nog willen schenken en kunnen schenken. Want gij hebt uw geest gegeven van oude tijden en gij hebt uw geest beloofd dat die met uw kerk zal zijn tot aan de volleinding der wereld. O, de kracht van die verbondsbelofte en die onverbeten veranderlijke verbondstrouw. Uit kracht daarvan mocht u ons dan in deze dag nog willen gedenken. En onze harten tot u willen trekken. En onze lome zielen willen vaardig maken door de werking van boven. En door de goddelijke liefde en door de olie des geestes. Opdat die onze ziel zou vervullen. En dat onze harten zouden gebracht worden tot de diepe overtuiging van onze verloren staat en toestand. Opdat we bevindelijk in onze breuk en onze kloof en scheiding ingeleid zouden worden. En onze onbekeerde staat recht zouden gevoelen. En betreuren en bewenen. En dat het zouden inleven dat we u kwijt zijn. En zonder u op de wereld. Zonder u op een ondergaande wereld. Los van u en buiten u. Dat op zichzelf is al zo verschrikkelijk erg. Maar het is nog erger. Het is ook tegen u. Daar ligt de diepte van onze verloren staat en toestand. Het is niet alleen de afstand. Maar het is de ingewortelde vijandschap. Van de gevallen mens tegenover zijn schepper en weldoener. En ten ware dat gij van uzelf bewogen zijt om zondaren te zaligen. Nooit zou er enige hulp, hoop of verwachting meer kunnen zijn. Dat goddelozen weer met u verzoend zouden worden. Maar het heeft u behaagd uw eeuwige goddelijke liefde te openbaren. In de grote gift uw eigen zoon om die te geven tot een slachtoffer voor zondaren. En voor een schuldoffer voor overtreders. En voor een zoenoffer voor goddelozen. Opdat we weer tot u zouden kunnen genaken. En daarin hebt gij geopend een weg en een poort en een mogelijkheid voor grootste der zondaren. En voor de grootste van de tegenstrevers. Niemand onder ons kan zeggen dat een buiten uw bereik gezond ligt, want we liggen niet buiten uw bereik, maar gij mag daartoe de geest willen geven, omdat we het zouden mogen zien. Want zodra onze ogen er maar voor geopend worden, dat er een weg van verzoening en een weg van behoud is, ontspringt in onze ziel die levendige hoop. Al is het nog zo klein, wie weet, hij mocht zich nog wenden. De Heere mocht mijn arme ziel nog genadig zijn. En de hoop geeft toch die werkzaamheden aan de troon der genade, die binding aan u, om met u verzoening te worden, om u te mogen leren kennen, om in Jezus Christus gevonden te worden, om dat zaligmakend geloof deelachtig te mogen worden, wat naar u toe gaat. Dat mocht u genadig willen werken door de kracht van de geest. En dat dat geloof in onze ziel niet alleen in zijn toevlucht nemende daden werkzaam mocht zijn. Maar dat het ook wat dieper mogen gaan in de kennis van de Zoon van God om u te mogen leren kennen. En die volle overgift der ziel om u te mogen aannemen. Al is het in de hebbelijkheid des geloofs die hartelijke aannemen van u. Als dat gij koning wilt zijn in onze ziel en dat u de grote profeet mogen zijn om ons te leren en de grote hoge priester om onze schuld te verzoenen, die innerlijke omhelzing van u om door u alleen behouden en gezalig te mogen worden. En als het geen vreemde taal in ons leven is, dan zou het zo'n voorrecht zijn wanneer we van alle gronden afgesneden zouden worden. Sterven aan de wet en sterven aan alle pogingen van onszelf, opdat we het leven zouden mogen vinden in de Zoon van God. Hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, om de werken des duivels te verbreken. En de Heer heeft ons het verstand gegeven om hem te kennen en we zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Als het eeuwige leven in u is, is de dood alleen in ons. O, die dierbare verbondsmiddelaar, die alles bezit voor een doodschuldige zondaar. Die genade mocht u ons dan willen leren, bij de aanvang of bij de verdere voortgang. En zo dragen we dan elkander aan u op, naar onze geestelijke nood, of het u behagen mocht de geest te schenken. Mozes bad van de geest des Heeren, voor al het volk des Heeren, dat ze profeten mochten zijn, maar dat het onze beden mogen zijn, voor allen die hier tegenwoordig zijn. Of u de geest wilt schenken tot leven, tot bekering en wedergeboorte, gedenkende ons ook in onze uitwendige noden en behoeften. Ieder voelt zijn eigen smart en ieder heeft zijn eigen pak te dragen. Wil sterken en ondersteunen de weduwen tot een man, wezen tot een vader en weduwnaren en rouwdragen tot een vertrooster en ondersteuner zijn, zoals u dat alleen maar kunt doen, dat het met u eens mogen worden en dat het murmureren mag ophouden. We hebben het al gehoord uit uw woord, wat Israël was en wat ze nog zijn, dat zijn wij ook. We zijn precies eender al is dat we mogelijk een ander karakter kunnen hebben, we zijn toch in de grond ter zaak eender, we zijn vijanden van u en murmureerders tegen u, de leven God. Maar ge hebt uw ongehouden goedheid en barmhartigheid geopenbaard. En uit kracht daarvan zou u het ons ook nog kunnen doen. En ook in het uitwendige met het kwade zodanig maken dat het niet al te zeer smart is. Zo dragen we dan elkander aan u op, gedenkende uw kerk en uw Sion. O, dat al dat Heer een volk profeten waren en u de geest over de levende kerk kwam schenken. Daar ligt de grootste breuk en daar ligt de grootste schuld. Evenals ten tijde van Jona, de grote storm was om zijnentwil. En zo is het ook heden ten dagen. De grote storm is vanwege de levende kerk. O, dat mocht nog eens beleefd en ingeleefd zouden worden. Van schaamte zouden onze hoofden niet meer durven opheffen als we mij in de schuld geplaatst zouden worden en in de diepte en in de vernedering. Maar gij zou ook niet achterblijven. Zo dragen we dan elkaar aan u op, ook voorgangers. En ieder in het zijn, in welk ambt dat we ook gesteld zijn. U mocht kracht willen schenken en ondersteuning, goddelijke kracht in zwakheid willen volbrengen. En dat het zaad van het woord ook mag wortelen schieten. En dat het ook nog eens een vrucht mogen voorbrengen. Dat niet alles te vergeef zou zijn. Dat het niet altijd een ploegen op de rotsen mogen zijn. Maar dat het ook onder de zegen des Heeren nut en vrucht mag afwerpen, opdat uw naam verheerlijkt werd en uw kerk in ons land gebouwd en uw koninkrijk uitgebreid en arme zondaren gezaligd en de kruisbanier van koning Jezus mogen wapperen onder de volken en onder de natieën. Donkerheid bedekt de volken, duisternis de natieën, maar dat het eeuwig licht van het evangelie mogen opgaan onder Jood en Heiden, nu van u gescheiden, om uw heil te erkennen. En dat we zoiets mochten aanschouwen van het krachtige werk Gods tot levendmaking en bekering. Opdat uw naam verheerlijkt werd en uw koninkrijk uitgebreid. En het rijk van de antichrist en de duivel te gronden geworpen worden. Die genade smeken we van u in de verzoening van al onze schulden en zonden. Om het dierbare bloed van hem die de getrouwe voorspraak in de hemel is en blijft van nu tot in alle eeuwen. Eeuwigheid, gij zij de lof, de Heer, de aanbidding en de dankzegging. Amen. We zingen van Psalm 51, het vijfde en zesde vers. Gij hebt lang genoeg gezien mijn misdaad, wil toch uw toornig gezicht daarvan wenden. En vergeef mij, die nu ben vol ellende, mijn boosheid al en ook deze zonde kwaad. O God, mijn schepper, schep zonder verdrag, een rein hart in mij en een nieuw leven. En opdat ik u wel behagen mag, wil mij, o Heer, een nieuwe geest geven. Liefdende Heer Jezus sprak eens tot zijn discipelen. U is het gegeven de verborgenheid van het Koninkrijk Gods te verstaan. Wat is toch onuitsprekelijk groot. Dat we hier in de tijd met Gods geest bedeeld mogen worden. Om de verborgenheid van het Koninkrijk Gods te mogen leren. Zolang Gods kerk hier op aarde zwerft, dan blijft echter wel alles ten dele. Dan kennen we wel ten dele en profiteren ten dele. We staan hier altijd nog maar op de drempel. Er blijft nog zoveel over van hetgeen we aangedaan hebben in de diepe val in ons verbondshoofd Adam. Maar eens zullen we de verborgenheid der godzaligheid volkomen mogen verstaan. Eens breekt vooral Gods lieve volk de tijd dat alle nevelen en schaduwen zullen wegvlieden. Dan zal er geen duisternis meer zijn. Zolang ze echter in deze bedeling verkeren, komt het telkens openbaar dat ze niet verstaan de dingen die des geestes God zijn. Vandaar dat ze ook zo'n behoefte krijgen aan onderwijs en leiding. En dat ze tot hun eigen zielsprofijt de deugden Gods in Christus Jezus opgeluisterd mogen leren kennen en bewonderen. Nu wij wensen in deze uren stil te staan bij het gebed van Mozes om dien heilige geest Gods. Onze tekst kunt u opgetekend vinden in nummer 11, het 29ste vers, het tweede gedeelte. O, of al het volk des Heeren profeten waren, en dat de Heere zijn geest over hen gaven. De voorgelezen tekstwoorden bevatten Mozes' gebed om de Heilige Geest. En we staan stil, ten eerste bij de aanleiding tot dat gebed, ten tweede bij de inhoud van dat gebed, en ten derde bij de krachtige aandrang in dat gebed. Ten eerste wat betreft de aanleiding tot dat gebed van Mozes. Daarvan lezen we in het verband waarin onze tekst voorkomt. Mozes, de rijk begenadigde en beweldadigde man Gods. Met zijn 40ste jaar had hij het paleis van Farao verlaten en koos openlijk de zijde van het verachte en verdrukte volk van God. Al de pracht en praal van de wereld heeft hij als niets geacht. De versmaadheid van Christus achtte hij een meerdere rijkdom dan al de schatten van Egypte. Door het geloof zag hij op de vergelding des loons. Hij had God als de God des verbonds leren kennen. Daarna in de brandende, maar niet verterende braambos had God zich helder aan hem geopenbaard als de Jehovah. De getrouwe verbondsgod, de God van Israël. Ik zal zijn die ik zijn zal. De getrouwe en onveranderlijke. En uit onze tekst blijkt dat hij toch ook geen vreemdeling was van de Heilige Geest. De man die door God verkoren was om een middel te zijn om het volk uit Egypte te leiden, was door God zelf onderwezen. Tot hiertoe had de Heer het volk dan door zijn hand uitgeleid. Ze waren gekomen tot aan Horeb. Israël had nu ongeveer een jaar aan de Sinaï vertoefd waar God zijn wet had gegeven en de heerlijkheid van zijn verbond had geopenbaard. De tocht door de woestijn werd opnieuw aangevangen en de reis voortgezet. Maar in plaats van God de lof te zingen, zijn daden te vermelden, begint het volk te murmureren. Waarover gaat het? Ze walgen van dat kostelijke manna dat God elke morgen uit de hemel liet regenen. O geliefden, een mens zonder ontdekking, die zou zeggen, hoe kan dat toch gebeuren? Daar is een raadsel voor. Maar het is ter verre vandaan om het voor dat murmurerende volk op te nemen. Maar een ontdekt volk zal er toch niet veel stenen meer op werpen. Daar ze tot hun eigen droefheid en smart er hun eigen beeld in zien. En nu klaagt dat volk niet alleen dat het dag aan dag manna moet eten. Maar het zei ze bovendien nog eens van Mozes dat hij hun vlees zal geven. Mozes, die zachtmoedige man, raakt er zelf ook door in de war. Hij ziet er geen doorzicht meer in en wordt er zeer bezwaard onder. Het is een voorrecht dat die man zijn toevlucht tot zijn God mag nemen. Die een toevlucht is voor de zijnen, een sterkte als ze door droefheid kwijnen. Die toevlucht ligt alleen in Christus, door Christus in God. In hem die met zijn hart borg geworden is. En nu die aanbiddelijke weg van verzoening kent, Mozes. Hij stort zijn hart voor de Heer uit. Het is ook een zware last. Dat volk kan hij niet meer alleen dragen. De Heere hoort het geroep van zijn trouwe dienaar. Hij heeft hem een raad van 70 oudsten, die samen met Mozes het volk verder gaan besturen. Och, wat is de wereld toch arm. Arm omdat ze God niet kent en een vreemdeling van Christus. Wat is toch een voorrecht als we deze weg mogen kennen om met onze noden tot hem te mogen gaan. Maar de wereld is er vreemd van. In welke nood of dood Gods kind hier op de wereld ook mag komen. Voor hen staat de poort des hemels open. Want Christus heeft die weg geopend in die versen en levendige weg die hij zelf is. En daarom mogen Gods kinderen en knechten toegaan tot een troon der genade. Ja, zelfs tot het vaderharte Gods. Maar dan worden hier op aarde wel alle wegen toegesloten en alle wegen afgesloten. En die weg tot het binnenste heiligdom wordt dan voor hen geopend. En als dat volk daar nu maar een gelovig gebruik van mogen maken, dat is aangenaam voor God. Dat is een kinderlijke benodigen van de Heere. Dat is een gedurig afhankelijk opzien naar God. Dat is dat aanroepen van God in geest en waarheid. Maar ja, daartoe brengt de Heere zijn volk wel gedurig in nieuwe noden. In allerlei wegen van druk en ellende en bekommering en teleurstelling en moeite en verdriet. Opdat ze juist door die nood ook gedreven zouden worden tot hem die een toevlucht voor de zijnen is en een nooit beschamende rotssteen. Want Gods oren staan dag en nacht open voor het geroep van zijn volk. Ach, de wereld kan haar nood niet kwijt. Maar een kind van God krijgt de genade om zijn nood boven kwijt te geraken. Dan mag hij zijn zaken in Gods hand overgeven. Ze leren het als een weldaad kennen wanneer ze die toegang verleend worden tot een koning der koningen. Dat ze mogen opklimmen omdat de Heere door zijn geest tot hen afdaalt. Dat geeft hun innerlijke verlichting. Dat geeft hun vrijmoedigheid om hun hart voor de Heere uit te storten. En nog groter wordt het wanneer God hen dan ook zo kennelijk antwoordt. Hun zaken overneemt. Hun drukkende lasten op zich neemt. Het zijn wegen waardoor Gods volk dan des te nauwer en te inniger aan God verbonden wordt. Och, zou het geen wonder zijn dat God daar zo een ellendig, murmurerend, zondig schepsel wil horen en hem wil verhoren. Dit lezen we dan ook van Mozes, dat hij zijn zaken bij de Heere kwijt mag worden. Het antwoord Gods luidt: verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël en ge zult hen brengen voor de tent der samenkomst. en ze zullen zich daar bij u stellen. Zo zal ik afkomen en met u al daar spreken. En van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. En ze zullen met u de last van dit volk dragen. Dus voor de tent der samenkomst zou de Heere hen zelf voor het oog van het hele volk in hun ambt inwijden. Nu hebben we dat niet zo te verstaan alsof de Heere zijn knecht Mozes de geest dan zou ontnemen of in een mindere mate zou meedelen. Maar omdat bij hem toch een eeuwige volheid des geestes is, zo zou Mozes onder die mate van de geest niet verminderen wanneer anderen dezelfde ook zouden ontvangen, zij het dan in een mindere mate. Terstond werd dan dat bevel Gods uitgevoerd. De oudsten komen allen samen bij de tabernakel en verzamelen zich daar. En als ze daar staan, komt de Heilige Geest en valt op hen. En dan beginnen ze te profeteren. Opmerkelijk staat er, en daarna niet meer. Sommigen hebben ervan gemaakt dat die mannen de oorlogen van de Messias tegen Gog en Magog zouden hebben voorzegd. Maar daar is allerminste grond niet voor. Dat profeteren moeten beschouwen in de oud-testamentische opvatting. Profeteren was het woord God spreken. Het woord Gods, het welk nog niet beschreven was, werd aan hen geopenbaard. Ze spraken de woorden Gods, ze spraken de verborgenheden Gods en de geheimen des geloofs. Ze verkondigden hetgeen God hen geleerd had. Dat was hun ambt en dat was hun werk. En God heeft hen daar ook in willen bevestigen. En de mensen die hen beluisterden, kregen een indruk in hun hart dat God die mensen afzonderde en in zijn dienst wilde gebruiken. Ziet u hoe nodig dat het is voor ambtsdragers in Gods kerk, dat ze niet alleen een wettige roeping en zending krijgen, maar dat God het in de consciëntie van zijn volk en de toehoorders ook openbaart. En dat ze daar een overtuiging van omdragen, dat hetgeen wat ze horen waarlijk Gods woord is, door geroepen en gezonde mensen. Maar nu hetgeen wat zo wonderlijk voorkomt. 70 mannen waren er aangesteld, maar niet alle 70 waren opgesteld. Doordat dit niet beschreven is, kunnen we dit niet verder uitwerken. Het waren in ieder geval mannen door God geroepen en die ook de Heilige Geest ontvingen, hoewel ze niet opkwamen tot de verzamelplaats bij de tabernakel. En wanneer we nu Gods volk bezien in hun onderscheiden standen, dan zien we dat ze zich menigmaal ook moeten veroordelen. Het kan in hun hart zo koud zijn als ijs. En dan wacht alles op de zon. De zon doet het ijs smelten. El dat en Medad, dat waren de namen van die twee profeten. Die kwamen niet naar voren. En misschien durfden ze ook niet naar voren te komen. Weet gij het, welke mensen het verder waren? Maar dit kunnen we wel weten, dat er een volk is wat van zichzelf niet naar voren durft komen, maar wat door God naar voren moet gebracht worden. Die voelen zich gebonden. Die missen die vrijmoedigheid. Hun mond en tong moet geopend en aangeroerd worden, anders missen ze de vrijmoedigheid. Dat was de bede van David. O Heer, wil mij toch open doen de mond, anders kan ik niets goed spreken waarachtig. Maar als gij, Heer, die zult openen krachtig, zo zal ik uw lof schoonmaken komt. En opeens gaan de monden van hel dat daarmee dat open. En met de geest Gods bedeeld zijn de beginnen ze te profeteren. Een wonderlijke zaak. God geeft hem ruimte, vrijmoedigheid en kracht om te spreken. Hetgeen wat hij hen leert en onderwijst. Dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof vertellen. Door de aandrijving van de Heilige Geest hebben ze gesproken. Dat mag sommige mensen wel tot lering dienen. Er zijn mensen die graag spreken. Die lopen zo hard als de hazenwindhonden. Die zouden ze nog niet bij kunnen houden. Als ze maar op de voorhand kunnen komen. Als ze maar kunnen spreken. Bij Gods volk en bij geroepen knechten is dat toch zo anders. Sommigen denken bij zichzelf. Als ik spreek, dan moeten toch alle mensen wel blij zijn en onder de indruk. En bijzonder het volk van God. Ja, maar zo lag het bij hen dat hij mee dat toch niet. Och, die stonden niet zo hoog met zichzelf. Die mensen bleven waar ze waren en ontvingen toch de Heilige Geest. Het is in het leven ook van Gods knechten niet altijd eender gesteld. In vers 27 lezen we echter dat er iemand is die dat heeft opgemerkt. Er is een jongen die heeft dat opgemerkt en loopt naar de tabernakel waar Mozes is met de 68 anderen. Hij zegt, mijn heer Mozes, el dat hij mee dat profeteren in het leger. Groot opzien en verwondering. Ja, de dwaasheid is in het hart van de jongen gebonden, zegt Salomo. Deze jonge man, vurig en ijverig, die denkt, hoe is dat nu toch mogelijk? Daar moet Mozes toch van op de hoogte gesteld worden. Mozes moet het verbieden. Als we jong zijn, ook in de vreze des Heren, dan kan men toch soms zo ondoordacht iets doen. Ik zeg niet alsof men ouder wordt dat men geen ondoordacht en dwaze dingen meer kan doen. O, helaas, helaas. Hoor maar, beter is een arm en een wijs jongeling dan een oud en een zot koning die niet meer weet van vermaand te worden. Maar gewoonlijk dan loopt men hard als men jong is en harder dan wanneer men oud geworden is. Josia, een bekende van Mozes, een van zijn uitgelezen dienaren, vindt dat een ongepaste aanmatiging van die twee. Want wat doen ze? Ze maken eigenlijk inbreuk op het ambt van mijn heer Mozes. Want onafhankelijk van Mozes beginnen ze toch te profeteren. Mijn heer Mozes verbiedt het hun. Dat had Josia er toch weinig van begrepen. Dat hij voorstelt om al dat hij mee dat het zwijgen op te leggen. Als God zijn geest geeft, Josia, moet u die mensen het zwijgen op gaan leggen, omdat ze Mozes passeren? Ja, dat denkt Josia. Ze moeten bij mijn heer Mozes wezen. Josia is vurig en ijvert voor zijn heer Mozes. Het optreden van die mensen is onordelijk. En Mozes zal nogal zijn invloed kwijtraken. En dan is de ellende in Israël zeker niet te overzien. Want Josia had veel met Mozes op. Misschien dat allen dit ook niet kunnen begrijpen. Daarom die het vatten kan, vatten het. De tijd mocht nog eens aanbreken dat we inwendig dat raadsel leerden. Dat zal ons Christus doen verheffen boven Mozes. Maar dit terzijde. Ik wil in dit verband nog één opmerking doen. Het is duidelijk dat die jongen die het eerst tot Mozes liep, de zaak van hel, dat hij mee dat niet begreep. Van Josia weten we dat hij de Heere vreesde. Hij was in zijn arbeid zelfs een duidelijk type van Christus. Zeker, we moeten afkeuren het standpunt van Josia, gelijk Mozes dat ook deed. En verder moeten we degenen die eerbied hebben voor Gods volk ook respecteren. Het blijkt heel goed dat de zaak van Gods kerk op aarde hem interesseerde. Hij had er belangstelling in. Hij leefde daarin mee. Och, wat zijn er in onze dagen toch weinig jonge mensen die zulke belangstelling tonen voor de naam en de zaak des Heeren. Zoek het maar in de kerk. Laat uw oog maar gaan op de catechisaties. Kom maar in de huisgezinnen. Waar zijn de jonge mensen die werkelijk belangstelling hebben in de waarheid, in het werk des Heeren en in de naam en de zaak van de kerken Gods? Waar zijn er die ook verslag kunnen afleggen van het werk Gods in hun ziel en in hun hart? U voelt het wel, we moeten ze met een lantaarntje gaan zoeken. Het is ver weg. Nochtans is niet alles geweken. Maar ons hart kan met droefheid en vrees vervuld worden als we zien op de toekomst van Gods kerk. Want uit het opkomend geslacht moet de kerk gebouwd worden en uit hem moeten de ambtsdragers voortkomen. Zelfs jonge mensen die nog belang stellen in de waarheid en in de zaak van Gods kerk, al is het maar uitwendig, dat is al zo'n voorrecht. Maar ook die zijn er weinig te vinden. Het is waar, meeleven is geen inleven, maar het is toch al zo aangenaam en het doet weldadig aan als jongens en meisjes zich zo ernstig interesseren over de waarheid. En op alle en met alles wat er op dat terrein plaats heeft en daarin meeleven betonen. Maar over het algemeen is ons tegenwoordige geslacht als Galio. Ze nemen hun plaats nog wel in onder de godsdienstoefening. Ze komen trouw naar de catechisatie, maar verder laat het hun koud. En de dingen van de wereld heeft de overhand. Ach, wat is dat een vreselijke toestand. Dat moest ons ook meer aangrijpen en uitdrijven, of God met zijn geest nog mogen komen. Maar nu wat Mozes betreft, daar kunnen we niets anders van zeggen dan dat hij daar een gezegende stand innam. Nee, hij bidt niet zoals later de discipelen, dat er vuur van de hemel mag afdalen om die twee mensen te verteren. Verre daar vandaan. Maar hij deelt ook het standpunt van Josia niet. Een getrouwe knecht des Heeren met oefeningen in de leiding van Gods volk. Mozes groeide niet in hetgeen Josia verzocht, maar werd er juist door vernederd, ja ook door bemoedigd. Zie, daar gaat Mozes achteruit voor die twee mannen waarvan hij gelooft dat God ze deed spreken. En zegt, zijt gij voor mij ijverende? Dat is een nederig en een zachtmoedig, terechtwijzend antwoord van de jonge Josia. Mozes wil zeggen, waarom Josia, benijd ge nu El dat en mee dat? Bij mij ligt het anders in mijn ziel. Ik benijd hun gaven niet, ik benijd hun toejuiching niet. Ik benijd de gave van de profetie niet die ze hebben ontvangen. Ik benijd hun werkzaamheden niet. Ik kan door Gods genade, ja, mij geheel met hen verenigen en wil hen dragen en verdragen, nog boven hen staan. Wilt gij in mijn hart zien hoe het daar ligt? Het ligt op de bodem van mijn ziel, dat Gods geest meerdere gaven nog over het volk uitstortte, meerdere in getal, meerdere in mate, over hen en over al het volk des Heeren. Och, of al het volk des Heeren profeten waren, en dat de Heere zijn geest over hen gaf. Zo ligt het in mijn ziel. Dus een bestraffing, een liefelijke bestraffing en een ernstige bestraffing. De rechtvaardige sla mij en het zal weldadigheid zijn. Het zal olie op mijn hoofd zijn. Kom niet uit de hoogte voort. Dat voelt Josia, dat kan Josia wel aanvoelen. De grond van de zaak is het onderwijs dat God zelf door zijn geest wil schenken. En daartoe gebruikt de Heere middelijk mensen. Het is maar een enkel woord, een paar woorden, maar de Heere gebruikt het. O, als de Heere komt, dan gebruikt hij dikwijls maar een paar woorden, om daardoor terechtgebracht en onderwezen te worden. Er was een weg die uitnemender was en die wijst Mozes aan. Ook ligt er in dat antwoord een duidelijke verklaring dat Mozes daar meer met Christus op had dan met zichzelf. Dat is een kostelijk kenmerk van genade. Het gaat hem om de ere Gods en het welzijn van het volk wat hij leidt. O, wel gelukzalig zijn zij die in zulke verootmoediging onder de bediening van de Heilige Geest hun werk mogen doen. Dat is een teken dat de Heer nog bemoeienissen maakt. Dan wil hij zijn werk nog in stand houden en hij wil er nog toe brengen. Wanneer God trekt, dan maakt hij zijn volk gewillig. El dat en mee, dat waren beide mensen die wel behoorden tot de aangeschrevenen, maar konden van hun plaats niet komen. Ja, God moet er zelf gedurig aan te pas komen. Hij moet een licht van de hemel krijgen. Nee, daar hebt ge niet aan te denken dat de mens die zijn onwaardigheid en helwaardigheid voor God leert kennen, dat hij zijn mond zomaar open zal doen. Hij wacht op het werk van de Geest. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Als we zo innerlijk veroordeeld zijn van binnen en onder de schuld en zonde gebogen gaan, zouden we dan gemakkelijk kunnen spreken? Onder de aanvechtingen die zo menigvuldig zijn, onze mond wordt dichtgesnoerd. Dan zitten we liever alleen, wachtend en uitziende dat de hemel nog eens scheurt en God tot onze ziel spreekt. Maar als de Heer komt, dan gaan de stommen spreken en de kreupelen springen. Ja, als God zijn volk in de ruimte stelt en het oordeel van hen wegneemt, en de verlossing die in Christus Jezus is openbaart, dan breekt het geloof door en dan zullen ze spreken. Mozes verlustigt zich in het werk des Heren en in de uitstorting van de Geest over deze mannen. En daarin ligt al een type en afschaduwing dat de Heilige Geest in de kerk van het Nieuwe Testament ook eens zal worden uitgestort. En dat velen zullen profeteren en dat jongen en ouden zullen spreken van de werken des Heren. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, bij het nader inzien van Mozes beden om de Heilige Geest. Als zodanig had het God behaagd in zijn soevereine genade zich aan Mozes te openbaren in het brandende braambos. Wij weten en kennen maar net zoveel van God als hij zichzelf in ons wilt openbaren. Van nature zijn we vreemdeling van hem. Maar alleen door openbaring kunnen we hem leren kennen. Nu de diepe inhoud van deze bede was dat God zijn geest gaf en dat hield in een drieënig God. Want de naam Jehovah, de verbondsnaam, geldt voor de drieënige verbondsgod. Voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar de Vader in zonderheid is die oorzaak en fontein van alle licht en leven en genade en zaligheid. Daarom staat er dat het de Vader der lichten is van wie alle goede gaven en volmaakte giften afdalen. En daarom is hij bijzonder het voorwerp van onze aanbidding en dankzegging. Christus zeide, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Nu deze trooster, daar bad Mozes reeds om. O, of al het volk des Heeren profeten waren. Dus het is een grote en uitnemende begeerte die Mozes hier doet. Dat al het volk des Heeren God mogen kennen. Dat ze de Jehovah, de getrouw verbondsgod, mogen kennen, beminnen en verheerlijken. Volgens taalkundigen is het woord profeten afgeleid van een woord wat zoveel zegt als een redenaar of een gezant of een uitlegger. Eén die niets voortbrengt dan hetgeen hij eerst heeft ontvangen. Nu in zulke genoemde betekenissen wordt het in Gods woord toch vele malen gebruikt. En zo heeft de kerk van het Oude Testament en het Nieuwe Testament in deze zin al een veelderlei profeten ontvangen en gekregen om het volk te leren van de weg der zaligheid en om hen te brengen tot de kennis van de enige zaligmaker, Jezus Christus. Om als middel in de hand des geestes daartoe gebruikt te worden. En nu is die kennis Gods in de aanvang niet alleen nodig, maar ook gedurig in de voortgang, want daarin moeten wij geoefend worden, daarin moeten wij gefundeerd worden. En wat zulk een wonder is, hoe meer wij ervan krijgen, hoe groter het verlangen en het heimwee wordt om er nog meer van te mogen ontvangen. Zoals het in het begin is dat de openbaring van het wezen ons in het gemis van het wezen brengt en daaruit alleen die behoefte geboren wordt om meerdere en diepere kennis van het goddelijk wezen te mogen ontvangen. Oh, wat is het een kostelijke zaak. Hem te mogen kennen die de verbondsgod, de allerhoogste, die zalige God van Israël is. Het werd oudtijds afgebeeld in de ladder Jacobs, dat Christus de enige middelaar is door wie wij God kunnen leren kennen. En nu is het dikwijls op onze knieën in de binnenkameren dat de Heer daar het als middel wilt gebruiken, opdat we hem zullen leren kennen. Och, het is maar een bewijs van weinig geestelijk leven, wanneer de binnenkamer zo gemist kan worden. En daar wordt niet alleen de binnenkamer, maar ook de samenkomsten toegebruikt. Dat de samenkomsten met God vruchtig gebeden en gesprekken vrucht mogen afwerpen in de kennis des Heren, in de groei van het geloof en in de vermeerdering van de liefde. En wanneer Mozes dan bidt om de geest, dan moet het toch voor elk wel duidelijk zijn dat hij in bijzonder die heilige geest bedoelt, die derde persoon in de heilige drie-eenheid. Dat de Heer die geest in het midden van zijn volk stelde. Van die geest spreekt ook Zacharia. Doch over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Die geest die door Christus in het Nieuwe Testamentische bedeling is verworven en beloofd. En als een opvaring ten hemel is geschonken. Maar die Heilige Geest komt onder verschillende benamingen voor, naar gelang dat zijn werk is. Soms wordt hij genoemd een geest der overtuiging en ontdekking. Soms een geest des oordeels en uitbranding. Soms een geest des geloofs en der blijdschap. Soms een geest der liefde en der waarheid. Soms de geest der heiligmaking. Soms de geest der vertroosting en soms de geest der verzegeling. En wat zullen we er nog meer van zeggen? Och, als het over onszelf gaat, dan kan ik er zo weinig van zeggen. Ik las eens van de godzalige Rutherford, wanneer het over het wezen Gods en de goddelijke personen gaat, dan wordt het pas goed openbaar hoe arm dat we zijn. Wie zal de grootheid en de mogendheid van die goddelijke geest kunnen uitspreken? De helft is ons niet aangezegd. Door die geest dan krijgen we bevindelijke kennis van de verborgenheid des geloofs. Van dat dierbare geloof in Christus. Van die oprechte liefde tot God en de naaste. Die heilige geest en die gaven des geestes. Die zijn dan toch ook zo onmisbaar. Onder de oude dag was daar kennis van in volk en profeten. Doch niet zoals na de verheerlijking van Christus. En dat nu niemand een ding kan aannemen, ook de geest niet. Tenzij dat het van boven gegeven worden, blijkt toch wel duidelijk uit de harte wens van Mozes. Een oneindige rijkdom ligt er verklaard in de persoon van de Heilige Geest. In zonderheid als de werkmeester des geloofs. Dat geloof werkt hij en stort hij uit in de uren der wedergeboorte. Door dit geloof worden we met Christus verenigd, maar ook in staat gesteld om het geloof te oefenen. We kunnen toch niets aannemen tenzij dat het uit de hemel ons gegeven wordt. Maar door dit geloof vlucht onze ziel tot Christus. Het geloof ziet hem als de enige vrijstad. Door het geloof nemen we hem aan. We worden hem deelachtig. We rusten op hem. We rusten op zijn volbrachte middelaarswerk. We rusten op de enige grondslag der zaligheid. En dan wordt het voor ons een geest der blijdschap. Nooit zouden onze tranen gedroogd kunnen worden, tenzij dat we die blijdschap des geestes mogen leren kennen die in hem is. En zo is het een geest van verlichting om ons verduisterd verstand te verlichten. Opdat we ten volle bestraald worden met de heerlijkheid van Jezus Christus. En zo is het een geest der liefde die in ons werkt. Liefde tot God en liefde tot onze naaste. Ja, zo lief als we onszelf hebben. Door die geest krijgen we dan een afkeer van alle haat en nijd en twist en tweedracht. Door die geest willen we in de liefde wandelen gelijk Christus gewandeld heeft. God is liefde. Zou dan de geest die uit God is geen geest der liefde zijn? Liefde tot de waarheid. Om voor de waarheid te staan en die te verdedigen. Door die geest kunnen we de waarheid ook omhelzen in ons binnenste. Bij ons is niets dan leugen en bedrog te vinden. Maar die lieve geest leert ons de waarheid. Doet ons de waarheid betrachten. En doet ons de God der waarheid boven alles zoeken. En doet ons naar de mond der waarheid luisteren. En dan is het een geest der heiligmaking. Gods kinderen worden gereinigd en geheiligd door het bloed en de geest van Jezus Christus. Het is een geest dan der genade en der gebeden. Die geest leert ons in waarheid bidden en roepen tot God. Maar die geest bidt ook zelf in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Die geest wekt ons op, die geest bemoedigt ons om onze noden bij de Heer bekend te maken. En dat ook met smeking en met dankzegging. Die geest zuivert onze gebeden van alle besmetting des geestes en des vleeses. Die geest legt ze ook op de gouden reukaltaar van Christus verdiensten. En alzo zullen onze verzuchtingen opklimmen voor het aangezicht Gods. En die geest is ook een geest van vertroosting. Het is toch geen bijzonder zijn werk om bedroefden te troosten. De geest troost ons dan door in de waarheid in te leiden en de beloften des evangelies te openen. Het is een geest die ook verzegelt. Hij verzegelt uitverkoren dat we het eigendom Gods mogen zijn en dat we ten volle daarvan verzekerd mogen worden tot de dag der verlossing. De geest die ons verzekert van ons aandeel aan God in Christus, dan mogen we weten in wien dat we geloofd hebben. De geest maakt ons dan vrijmoedig om door te breken en te getuigen, om God te verheerlijken en dat die geest het in onze ziel heeft uitgewerkt. O, die dierbare geest die inwoont en werkt in onze harten, dat wij u recht mogen kennen. O, geest dat u ootmoedig en vrijmoedig mogen verheerlijken. O, geest die een geschenk is van de Vader en de Zoon, dat die geest van boven mogen komen in onze zielen. Dat die geest mogen komen in Gods kerk op aarde. Opdat Gods kerk weer mag worden wat we samen zingen. Van Psalm 68, het zevende vers. Nochtans als gij zou trekken uit in het veld met bazuingeluid. Gij werd schoner in dogen als der duiven vleugelen klein. Zijnde we met goud en zilverrijn versierd en overtogen. Als ons God door het land heen ging en de koningen aanving te roeien uit haar wonen. Zo werd dat land rein, wit en klaar, gelijk de sneeuw is voor en naar op het Salmondenberg schone. Thank you. Geliefden, Mozes bad om de geest en God gaf de geest. En de geest rustte op die 70. Wat denkt u nu van het gebed van de Heere Jezus Christus? Op zijn voorspraak werd de geest gegeven op de Pinksterdag. En hij rustte op hen en bleef op hen. Nu is Mozes gestorven en zijn gebed hield op. Maar Christus leeft. Hij leeft om altijd voor zijn volk te bidden. Zijn voorbeden zal voor blijven gaan tot het einde der wereld toe. Als de uitstorting en het zaligmakende werk van de Heilige Geest zal ook voor blijven gaan tot het einde toe. Zolang de wereld daar staat, zullen er toegebracht worden en van het volk zijn. En zolang zullen er ook zijn die bidden, och schonk gij mij de hulp van uw geest. Er zullen er ook zijn die daar naar uitzien, dat die geest mogen werkzaam zijn. Maar nu in onze dagen, nu is het van alle kanten toch zo donker. Wat houdt God zijn geest toch in? Het oordeel is begonnen van het huis Gods. De oorzaken, waar moeten we ze zoeken? Bij ons, niet bij de Heer. De oorzaken liggen bij ons. Maar dan moeten onze ogen ook voor geopend worden. We moeten onze schuld hierin zien voor het aangezicht des Heeren. Och, dat we met boete en berouw tot God mochten wederkeren. Dan zal hij ook wederkeren en aan zijn verbond gedenken. Nu God geven, jong en oud, bekommering naar zijn geest. Mozes had betrekking op de ere Gods en op het welzijn van de kerk des Heeren op aarde. Ligt dat bij u ook zo na aan uw hart? O leraars, o ambtsdragers in des Heeren kerk. We komen niet om u te veroordelen. We komen om onszelf te veroordelen en weg te schamen dat de nood zo weinig op onze harten drukt. Laten we het maar eerlijk voor elkaar bekennen. Laten we elkaar maar eerlijk de schuld belijden. Wanneer weegt de ere Gods op ons hart? Waar drukt nu de nood van de zielen die God aan onze zorg heeft toevertrouwd op onze ziel? Wanneer drijft het ons uit in de binnenkamer? Wanneer vallen we plat op de grond en hebben worstelingen Gods vanwege het heil van arme zondaarszielen? Is de grote onvruchtbaarheid in des Heeren kerk ons een oorzaak van droefheid en smart? Is het ons innerlijk leed dat Gods werk zelfs bij Gods kinderen zo weinig doorbreekt? Of zoeken we de schuld nog bij een ander? Gaat het ons nog voorbij? Dat is een bewijs dat we wel heel ver van onze plaats zijn. Och, dat we nog eens schuldenaar voor God mochten worden. Al Gods kinderen en een noodmoedig bukken en buigen voor den Heer. En dat hij zich tot Sion mocht wenden met grote ontfermingen. God mocht ze nog laten verbidden en wonen in zijn kerk, gelijk in de dagen van ouds. En daar hij toch beloofd heeft, zijn geesten zullen uitstorten, dat zonen en dochteren zouden profeteren, en jongelingen gezichten zouden zien en ouden dromen. O, mijn onbekeerde medereiziger, het zal wat uitmaken onder al die bemoeienissen verloren te gaan. En dan geen acht te slaan op die grote zaligheid. Zeker, er zullen er niet meer of minder zalig worden dan verordineerd zijn. Maar het is onze eigen schuld wanneer we onbekeerd sterven. Zouden we de schuld op God kunnen leggen? Op duizenden vragen zouden we niet één kunnen antwoorden. Sommigen in ons midden zijn als een hond die uit het water komt. Die zichzelf afschudt en weer wegloopt. Maar helaas, velen zijn nog minder dan een hond. nademaal het woord van God niet de minste indruk meer op hun conscientie nalaat. O, wat droevig. Hier en daar wordt bij al het verval de waarheid nog zuiver verkondigd, maar traakt de harten van de mensen niet meer. Het is alles versteend en verhard. En de wereld heeft de overhand in de kerk. En de dingen van de eeuwigheid hebben schier geen betekenis meer, omdat de conscientie zo dichtgeschroeid is. En de zonde wordt vrijuit besproken, en Gods geest wordt tegengestaan, ja uitgebannen. O, dat ons hoofd water ware en een springbron van tranen om onze grote onvruchtbaarheid te bewenen. O, dat als Heer een volle profeten waren, om de geest te mogen afsmeken dat die mogen komen en doorwerken in zijn kerk. En dat Sion ween kreeg om zonen en dochteren te baren. Kinderen, ga toch trouw met je ouders mee onder de middelen der genade naar de kerk. Het zijn toch de middelen waar de Heere nog onder wilt wonen en werken. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Het zou toch zo'n blijdschap zijn voor Gods volk als ze mochten zien dat er in Sion geboren werden. Jongens en meisjes, de verleiding om de waarheid te verlaten is groot. Och, verlaat ze niet. Bezoek trouw kerk en catechisaas. Laat je plaats niet ledig staan. Scheid je af van hen die je zoekt af te trekken van de reine bediening van Gods woord. Het zal niet genoeg zijn voor de eeuwigheid, nee, er is een werk Gods nodig, we hebben wedergeboorte nodig en verzoening met God. Maar onder het woord Gods zou de geest toch een pijl kunnen afschieten in je hart, wat je eeuwige winst mee zou kunnen doen. Och, zie dan toe dat de waarheid door u, dat u de waarheid mag zoeken, dat u ze mag waarderen. En God mocht het genadig u zegenen. Al dat en mee dat behoren tot de aangeschrevenen en hoe ver ze ook wegstonden, God zocht hem op, hun mond ging open. Is er nog een volk in ons midden dat vanwege de zware zielenstrijd en het gevoel van onwaardigheid zwijgend over de aarde gaat? O, dat voor u de dag mogen aanbreken, dat God de banden van ongeloof en twijfel verbrak en uw ziel in de ruimte stelde. Wat is dat voorbeeld van die twee mensen bemoedigend en opwekkend. God doet wonderen en hij alleen. En wat al bezwaren drukken ons neer, als onder de vloek van de wet liggen en onder de dienstbaarheid. O, zie toch de ruimte die er is in Christus Jezus. En die volzalige middelaar Gods en der mensen. O, bedrukt volk, wanhoop toch niet. Het is voor die twee mannen zo meegevallen. Ze hadden er niet meer op durven rekenen wellicht. Maar God deed het meevallen. O, geef dan de moed niet op. Dat de kerk Gods ook nog eens een beurt mag ontvangen. Dat Christus groot gemaakt werd in zijn kerk. Dat de gemeenschap der heiligen ook nog eens mocht beoefend worden in Gods kerk op aarde. Dat we samen eendrachtig en eenparig Gods geest mogen inroepen en mogen ontvangen. Vermeng u niet met degenen die van de wereld zijn. Zoek de nauwe banden met Gods kinderen. En dat ge op grond van de vereniging met Christus verbonden mogen worden met het ware Sion Gods. Draagt elkanders lasten. Gedenkt elkaar in de banden en verdrukking. Deelt mede van de verlossingen die de Heer schenkt. De geest van Christus heers in onze harten en doe ons wandelen welbehagelijk voor hem. Totdat de volkomenheid van zijn rijk zal komen, waar God alles zal zijn in allen. Amen. Eindigen nu met de zegenbeden. grote, aanbiddelijke, zalige, heilige Heer in de hemel. En mocht die geest nu genadig in ons midden komen, van het kleinste kind tot de oudste mensen, hoewel ze niet aanwezig zijn, maar toch bij de gemeente behoren. Och, Heere, geef nu heil. Och, Heere, geef nu voorspoed. En bezoek ons, die zo ver van u zijn afgeweken. En daartoe mocht u ook in het verder van deze dag, hier en elders, geest willen geven, eer van uw zalige naam, de opbouw van Sion, de verzoening van onze zonden, om Jezus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 74, het negende vers. Ach, wij zien geen tekenen meer voortaan, uw gunst, de profeten ons ontbreken. Niemand wil voor ons nog strijden, nog spreken. Wanneer zal uw toren van ons toch gaan? Wordt bekendgemaakt, zo de Heere wil en we leven, woensdag 26 september de klasse Zuid hoopt te vergaderen om 13:30 te Kruiningen. En volgende week zondag kandidaat Treur de gemeente hoopt voor te gaan om 6:30 en 6:30. En 's middags is leesdienst. Preek was van dominee Lamijn. Eindig nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.